अब आप जरा गौर फरमाइए कि ये सब कुछ इकट्ठा आ रहा है, इंटर रिलेटेड है। आयत 33 के साथ 34 का लिंग बनता है, 34 का 35 के साथ बन रहा है। तो गोया अल्लाह की तरफ बुलाना दुनिया का अजीम तरीन काम, इसके लिए बेहतरीन हथियार अच्छाई और बुराई का फर्क जानना, अमल के एतबार से भी और मामले के एतबार से भी। बुराई को भलाई से दूर करना, दुश्मन को दोस्त बनाना, और इन सब कामों के लिए सब्र का तरीका इख्तियार करना। और शैतान ये सब्र करने नहीं देता, इसलिए अल्लाह ताला साथ ही खबरदार कर रहे हैं, वो इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतान नज़्ग़ुन फस्तईज़ बिल्लाह। और अगर तुझको वसवसा आए शैतान की तरफ से, कोई वसवसा, फस्तईज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह तलब कर लो। अगर तुम्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो क्या करो, अपने आप को अल्लाह के हवाले करो। उसके बगैर तुम शैतान से बच ही नहीं सकते। अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की पनाह ऐसे ही है कि जैसे कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे कोई दुश्मन लगा हुआ हो और वो भाग भाग कर एक किले में जा पहुंचे और उसके अंदर जाके छुप जाए, तो जिस तरह एक किला इंसान को दुनियावी दुश्मनों से महफूज करता है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह से मदद मांगना, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, एग्जैक्टली इसी तरह है कि इंसान शैतान से बचने के लिए एक महफूज किले में आ गया। शैतान इस काम में बहुत इंटरेस्टेड होता है, और क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि अगर मैं यहाँ कामयाब हो गया तो फिर बाकी रास्ते सब आसान है। क्या कि ये शख्स कभी भी दुश्मनों को दोस्त नहीं बना सकेगा, बुराई को भलाई से नहीं दूर कर सकेगा, और फिर ये काम ना कर सका तो मुसलमान बन के नहीं रह सकेगा, अमल साले नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ बुलाने के लायक ही नहीं रहा। आप देखिए कि ये जो अल्लाह की तरफ बुलाने का काम है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद मखसूस किस्म के लोगों के लिए है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, इंसानियत के लिए निकाली गई हो, तुम नेकी का हुक्म दोगे, बुराइयों से रोकोगे। किसी न किसी लेवल पर अपनी सलाहियत के मुताबिक हर एक को ये काम करना है। इसमें बजाहिर दूसरों की भलाई नजर आती है, लेकिन हकीकत में इंसान अपनी भलाई कर रहा होता है। मेरे वालिद मोहतरम हमेशा मुझे कहते थे कि देखो कुरान भूल जाएगा तुम्हें अगर तुमने इसको आगे नहीं पहुंचाया, इस तरह करो सिर्फ किसी एक को पढ़ा दिया करो, सिर्फ एक को। और मैंने 4 साल तक सिर्फ एक ही शख्स को पढ़ाया, फिर एक और इसी तरह एक को पढ़ाया, फिर एक और एक को पढ़ाया। यानी 4 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने एक एक को अलग अलग पढ़ाया। अब वो 4 दफा एक एक एक को पढ़ाना, यानी उस वक्त मैं अभी खुद तालिब इल्म थी, तो एक को सिर्फ थोड़ी देर के लिए सिखाती थी, तो उसमें क्या था कि जो मुझे चीजें मुश्किल नजर आती थी मैं साथ साथ अपने वाले से पूछती रहती थी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये फुला ने मुझसे ये पूछ लिया, अब मैं क्या करूं, अब कैसे करूं, रोजाना की बहस चलती थी घर में आके। तो वो साथ साथ रहनुमाई एक मिलती गई, अपना माइंड बहुत ज्यादा क्लियर हुआ आगे सिखाने से, क्योंकि जब लोग सवाल करते हैं तो फिर इंसान में सच्ची तलब पैदा होती है जवाब हासिल करने की, वरना अपने सवालों को तो इंसान खुद दबा भी जाता है, छोड़ो नहीं पता था ना सही। लेकिन दूसरों के सामने तो इज्जत बेइज्जती का मामला भी होता है ना, कि अगर अब यहाँ नहीं आया है तो फिर इंसान ज्यादा मेहनत करता है उसमें। तो पत्थर काटने का फायदा ये हुआ एक एक को पढ़ाने का, कि उससे मुझे खुद बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि अब मैं कर सकती हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। और हर दफा एक के बाद दूसरे को पढ़ाने से यकीन की कैफियत अपने अंदर बहुत बढ़ती गई। तो उनका ये नुस्खा बहुत कामयाब हुआ कि बस एक को पढ़ा दो। अब एक से तो डर भी नहीं लगता ना, बहुत सारों को, मसलन आप भी सोचते होंगे कि अच्छा हम निकल के पढ़ाएंगे, अभी तो हमें खुद कुछ नहीं आता इसलिए हम तो किसी को पढ़ाने के लायक नहीं है, और इस खौफ में फिर कुछ भी नहीं करेंगे, और फिर किसी को जब नहीं बताएंगे तो अपना भी याद नहीं रहेगा, जब अपना ही याद नहीं रहेगा, कुरान से ताल्लुक नहीं रहेगा, तो अमल की रफ्तार वो नहीं रहेगी, जब अमल में पीछे आएंगे शैतान पकड़ लेगा और वो ले जाएगा जहां से हम आए थे, वहीं उसका काम आसान हो गया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिसलाता है, पीछे लाता है। लेकिन जब आप एक को भी पढ़ाने लग जाते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि आपका कुरान पाक के साथ एक ताल्लुक जुड़ जाता है, तो वो ताजगी रहती है। लेकिन हर चीज को ताजगी चाहिए होती है ना, तो कुरान के साथ जब रोज आपका, चाहे आप चंद आयतें पढ़ें, चंद रुकू पढ़ें, जो भी करें, اس سے یہ کہ آپ کے جو ڈے ٹو ڈے لائف کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کی اپنی طبیعت کے اندر جو غصہ اور جو بد مزاجی، اور پھر اپنے ہی آپ سے انسان جو تنگ ہوتا ہے بعض اوقات کہ میری اصلاح تو ہو ہی نہیں پا رہی، وہ ساری چیزیں اس بھٹی میں تپ کے کافی حد تک وہ میل کچیل نکلنے لگتا ہے. یعنی یہ میں کبھی نہیں کہوں گی کہ انسان پرفیکٹ ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پرفیکشن تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ مسلسل ایک تازگی رہتی ہے ایمان کی، کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق ہونا یا نہ ہونا برابر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اتنی جڑی ہوئی ہیں آپس میں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ اللہ ہمارا رب. استقامت بہت ضروری. اب استقامت کے لیے کیا کریں؟ استقامت کسی دوائی کھانے سے حاصل نہیں ہوتی، کسی خاص ڈگری سے حاصل نہیں ہوتی. استقامت کچھ کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کام کا نام دعوت اللہ ہے. اس کے بغیر میں نے استقامت کا کوئی طریقہ کہیں نہیں پایا. کہ آپ چاہے روز کسی کے درس میں جا کے بیٹھے رہیں کتنے دن باتیں سنیں گے جب تک آپ خود ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے. اب دیکھیں نا، ایک بچہ جیسے دودھ پیتا ہے نا ماں کا، 2 سال تک پیتا ہے مثلا، تو اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے، اتنا بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد اب دیکھو گے تو جو ہی ماں کا دودھ چھوڑتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، خود کھانا کھانا سیکھتا ہے، خود چمچ اٹھانا سیکھتا ہے. تو دودھ سے جب وہ کھانے پہ سالڈس پہ آتا ہے تو ایک دم گروتھ میں خاص فرق نظر آتا ہے اس کی. تو بالکل اسی طرح آپ کو بہت سی چیزیں شاید پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہی، پڑھ کے وہ استقامت نہیں آ رہی جتنی آپ کو کام کے کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی. اور ایک مسلسل عمل ہے یہ دین میں گرو کرنے کا. اس کے لیے آپ صورت ابراہیم یاد کر لیجئے. یاد ہے کچھ؟ مثل کلمت طیبت کشجرت طیبہ. اللہ کی بات کی مثال کیسی؟ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، تو درخت ایک دن میں نہیں بڑھتا، آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. اور پھر اگر اس کو اچھا ماحول مل جائے، شروع میں اچھی غذائیت، اس کی کیئر مل جائے، کوئی مالی اس کے آس پاس ہو جو اس کی ٹریمنگ کرے، اس کو سیدھا رکھے، ٹیڑھا ویڑھا ہونے سے بچائے، آندھی طوفان پہ کوئی سہارا مل جائے، کوئی ادھر ادھر کی جھونکوں، کوئی خزاں کے جو موسم ہے ان میں تھوڑی سی اس کی چھٹائی ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے بعد پھر مالی اس کی طرف توجہ نہ بھی دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مضبوط جڑ والا درخت بن جاتا ہے جس کے اپنے اوپر بے تحاشا پھل آنے لگتا ہے. اور پھر وہ لوگوں کے لیے تو اکلہا کل نہیں، ہر آن فائدہ مند ہوتا ہے ایسا انسان، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا وہ کسی کی خیرخائی کر رہا ہوتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے رہا ہوتا ہے، یا کسی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، یا اور کچھ نہیں تو کسی کے لیے دعائی کر رہا ہوتا ہے، اچھی سوچ ہی رکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ پودا لگاتے ہی حاصل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ یہ کیفیت پیدا ہوتی. لیکن اگر ابتدا میں پودا لگا کے چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک شرب بن جاتا ہے. اس کی ٹرمنگ نہ ہو، اس کی صحیح ڈائریکشن اس کو نہ ملے، اس کو صحیح ماحول نہ ملے، تو پڑھائی کے دوران بھی اور پڑھائی کے فوراً بعد بھی ایک دم انسان اپنے پاؤں پہ بازوقت نہیں کھڑا ہو سکتا. اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو مزید کیئر چاہیے ہوتی ہے، اس کو مزید تعلق رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک مضبوط درخت بن جائے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، یہ لکھتی ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہمارے گھر میں رونق شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر کہ جس نے ہمارے گھر کو اس کام کے لیے چن لیا. ناظرہ قرآن پڑھنے والے بچوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تقریباً 50 کے قریب بچے ہیں. 4:30 بجے صبح سے بچے آنا شروع کرتے ہیں. بتائیے مجھے، آپ میں سے کتنے لوگ یہ ہمت کریں گے کہ صبح 4:30 بجے پڑھانا شروع کریں؟ کیونکہ اسکول جانا ہوتا ہے نا بچوں نے. آپ کو پتا ہے اب بھی یہاں بھی ایسے مدارس ہیں، یہاں بھی قرآن پڑھانے والے ایسے ادارے ہیں جہاں پر ارلی مارننگ سیشن شروع ہوتے ہیں، یا خاص طور پر جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں جو بچے پڑھنے کے لیے، ان کی صبح اتنی سویرے ہی ہوتی ہے، 7 بجے تک بمشکل ان کی طرف سے فارغ ہوتی ہیں. اس کے بعد اپنے گھر والوں کو ناشتہ کرانا اور امی ابو کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو دینا. 9 بجے کے قریب ترجمہ اور تفسیر والی بچیاں آتی ہیں، پھر ان کو پڑھاتی ہیں. ابھی تک 4 لڑکیاں اور 4 لسنرز ہیں، یہ اس کا ابھی پہلا وہ چل رہا ہے. پھر ہمارے قریب ایک اسکول ہے بچیوں کا، 1 گھنٹے کے لیے وہاں جاتی ہوں روزانہ 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک. 3ری کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کی بچیوں کو دعائیں، نماز، سنتیں سکھا رہی ہوں. روزانہ کے گھر میں تفسیر کی کلاس میں جو اچھی بات ہوتی ہے، یعنی جو صبح پڑھاتی ہیں اور اس دوران کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے، ان بچیوں کو اس بات سے متعلق، یعنی قرآن کے ہر روز کے لیسن میں سے ایک اچھی بات آگے جا کر ان بچیوں کو بھی بتاتی ہوں دعائیں وغیرہ سکھانے کے علاوہ. شام کو بچے پھر ناظرہ پڑھتے ہیں. مغرب کے بعد شام کی قرآن کی کلاس شروع ہوتی ہے. اس میں بھی چار خواتین ہیں جو صبح جاب کرتی ہیں، شام کو پڑھنے آتی ہیں. اتوار کو ہفتہ وار درس ہوتا ہے. اس میں بھی ماشاءاللہ اچھی حاضری ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں مزید گنجائش نہیں رہی. آج ہم نے درس میں سورۃ النساء شروع کی ہے، ساتھ ہی میرا جینا مرنا شروع کر رکھی ہے. گرمیوں میں سمر کورس کرانے کا پروگرام ہے. اب ایک مددگار کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے. صرف ایک لڑکی ہے، اونلی ون، شی از دی اونلی ون دیئر. اور علاقہ ایسا ہے کہ جس میں اتنا شرک ہے، اتنی مخالفت ہے کہ ہم لوگ اس علاقے کا سوچ کے بھی ہول کھاتے ہیں. ابھی ماشاء اللہ ظاہر ہے کہ ینگ ہیں تو استنا ہے، سارا دن کام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس میں نیند کی قربانی بھی ہے، اس میں آرام کی بھی ہے، اور اپنی اور بہت سی چیزوں کی قربانی موجود ہے، اور ساتھ والدین کی خدمت بھی. یہاں پر مزید رہنا چاہتی تھی تو ان کے والد کی کچھ طبیعت خراب ہوگی، تو میں نے کہا کہ تم فوراً چلی جاؤ، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا والدین کی زندگی کا. یہ کچھ تو پھر انسان کو حسرتیں رہ جاتے ہیں، تم جا کے ان کی خدمت کرو. اور اس کے ساتھ اس کو کچھ کسیٹس وغیرہ اور کچھ چیزیں ضرورت کی تھی وہ یہاں سے دلوائیں، اور کہا کہ تم جا کے بس تھوڑا سا شروع کرو. یہ سب کچھ ایک دن میں شروع نہیں کیا، پہلے ایک شروع کیا، پھر اس کے بعد دوسرا ساتھ تھوڑا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کرتے کرتے. کیونکہ وہ جب انسان راستہ چلنا شروع کرتا ہے نا تو وہ آگے مزید اس کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. مثلاً اگر آپ نے کبھی ہائی وے پہ سفر کیا ہو تو سڑک پر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سامنے اگر دیکھیں تو سڑک کا صرف ایک لمیٹڈ حصہ نظر آتا ہے آپ کو. دو میل تک دیکھ سکتے ہیں، میل تک دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے تو کچھ پتہ نہیں چلتا. اسے بالکل ایک خلا سا نظر آتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں معلوم نہیں کہاں جا رہا ہوں، یعنی منزل وہاں نہیں نظر آتی. سفر کی ابتدا پر کبھی بھی منزل نظر نہیں آیا کرتی. ہاں جب آپ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں. اور پھر یہ لکھتی ہے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا لگتا ہے، لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضرت عمر کا قول یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اے عمر، تمہیں یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی، ورنہ تم اس سے پہلے کیا تھے. یعنی ذو حظ عظیم کا سلسلہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے. کہا یہ کہ ایک عام لڑکی بی اے پاس، اسکول کالج سے نکلی ہوئی، عموماً ایسی نوجوان لڑکیاں گھروں میں کیا کر رہی ہوتی ہیں، صبح سویرے اٹھنا بھی ان کے لیے محال ہوتا ہے، 10-11 بجے تک سوئے رہے، ماں باپ کے سر پہ پریشانی، کوئی بات کی تو بدتمیزی سے جواب دیا، لڑائی جھگڑے کیے، کوئی ٹوٹا پھوٹا کام کیا، پھر ادھر ادھر فون کیا. یعنی عموماً جو روٹین دیکھنے میں آئی ہے گھر بیٹھی لڑکیوں کی، اللہ ماشاء اللہ کے جو بہت ہی فرما بردار اور خدمت گزار ہوں. پھر لکھتی ہے کہ مجھے یہ محبت صرف اللہ کی کتاب کی وجہ سے ملی، دنیا کا کوئی بھی علم مجھے یہ محبت نہیں دلا سکتا تھا. اس کے لیے میں آپ کی بہت مشکور رہتی ہوں اور دن رات دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے اور آپ ایسے چراغ جلاتی رہیں جو معاشرے میں نکل کر لوگوں کی رہنمائی کریں اور اجالا کریں. میرے والد بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. جب کبھی میں تھکنے لگوں یا سست ہونے لگوں یا ذمہ داریوں سے گھبرانے لگوں تو وہ آپ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اپنے استادوں کے نقشے قدم پہ چلو. پھر اپنے خواب کا ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ ایک کھجور کھا رہی ہیں اور اس میں سے آدھی مجھے دے دیتی ہیں. پھر اسی طرح کہتی ہیں کہ میں ایک گاڑی میں جا رہی ہوں اور میدان میں کچھ اونٹ ہیں اور وہ ہماری گاڑی کو گھیر لیتے ہیں، اور چار رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، وہ گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور بالآخر سب گر جاتے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ سارے ہی اونٹ گر جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ حاسدین ہیں اور مخالفین ہیں، جو ایک وقت آئے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ. بہرحال جب لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ یہ شخص ہمارے لیے خیر کا پیغام رکھتا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، تو کتنی دیر کو مخالفت کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، آپ کا اپنا عمل ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. استقامت اختیار کرنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ کے دین کو صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی قربانی کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر شیطان کی طرف سے تجھ کو وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ لے لو. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک وہ سننے والا، علم والا ہے، جاننے والا ہے. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے؟ اس سے پتہ چلتا کہ پناہ لی کیسے جائے گی، کیسے پناہ لیں گی، کیا کریں گی؟ دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گی. یعنی جب بھی آپ کے اندر اس طرح کا خیال آئے کہ فلاں بات کا جواب دینا بے حد ضروری ہے، اب تو حد ہو گئی، اس کا جواب تو آنا ہی چاہیے، اور یہ ہر ایک کے اندر آتا ہے، ایسا ہوتا ہے، شیطان اکساتا ہے کہ بس بس بہت ہو گئی، فلاں ظالم کے خلاف کاروائی تو بہت ضروری ہے جو اتنے روڑے اٹکا رہا ہے، یہ بھی انسان کے دل میں ابال آتے ہیں، فلاں دشمن کو تو پکڑنا ہی چاہیے، وہ تو دلیر ہو جائے گا اور پھر بہت سخت نقصان دے گا۔ تو جب تک آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور کوئی باقاعدہ جنگ نہیں کر رہے، کیونکہ جنگ کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ طریقے ہیں، دین کے رستے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح وہ چیزیں سمجھ آئیں گی، لیکن مسلمانوں کی تذکیر جب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کی دعویٰ جب مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے، تو اس میں جنگیں نہیں ہوا کرتی، اس میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں جب بھی شیطان اکسائے کہ دوسرے کے ساتھ ضرور برا کرو، تو فوری طور پر اس وسوسے کو کنٹرول کیا جائے۔ ایسے خیال سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا ضروری ہے۔ کس طرح؟ یا اللہ تو میری مدد فرما، تو مجھے حوصلہ دے، تو مجھے اس کیفیت سے باہر آنے کی توفیق دے، تو میری طرف سے دفاع کر۔ یہ نہیں کہ انسان مخالفت کرنے والوں کے پیچھے دوڑ پڑے، یعنی جب کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے اور ہم غصے سے بھڑک اٹھیں اور پھر اس غصے میں جوابی کاروائی شروع کریں، یعنی غصے سے بھڑک اٹھنا تو ایک بہت نیچرل ریئیکشن ہے، تو ہوگا، اتنی ہو سکتا غصہ نہ آئے آپ کو، کبھی بہت زیادہ ہو سکتا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا حملہ یا اس کی اثر پذیری وہ کم ہو سکتی، کیونکہ ایک چیز جب آپ لیتے رہتے ہیں نا، لیتے رہتے ہیں، تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ اس سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جیسے ایک دوا آپ ایک عرصے تک کھاتے رہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر اثر نہیں ہوتا، پھر ڈوز بڑھاتے ہیں تو پھر۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو منفی خیالات اور یہ کیفیات ہوتی ہیں، ان میں بھی انسان کے اوپر ایسی ہی کچھ گزرتی، جب انسان تبلیغ کے میدان میں نیا ہوتا ہے تو حملے شدید ہوتے ہیں اور اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے اپنے اوپر، پھر جب آپ اس کو پینے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جسم سیٹ ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ وہ حملہ کم ہونے لگتا ہے، یعنی حملہ تو ویسے جیسا بھی کوئی کرے لیکن اپنے اندر کے احساسات جو ہیں وہ اتنے شدید نہیں رہتے، اس سینسیٹیوٹی میں کمی آ جاتی ہے، آپ کے اپنے اندر ایک سٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کا۔ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے اتنا انسان کے لیے آسانی ہوتی جاتی ہے۔ تو ایسے میں جب غصہ بھڑک اٹھے اور انسان بدلے پہ تیار ہو جائے، یعنی جو آخری مرحلہ ہے نا، کسی نے برائی کی، آپ کو غصہ آیا، اب آپ کا ریئیکشن ہونے لگا کہ میں نے بدلہ ضرور لینا، میں نے چھوڑنا نہیں اس کو، تو سمجھے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ہی ایسی پٹی بڑھاتا ہے کہ دیکھو بےزتی نہ برداشت کرنا، آخر عزت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب دین میں آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان بے غیرت ہو جائے اور ہر باتیں سننے لگے اور گالیاں کھانے لگے، آخر ہم نے کسی کا قصور کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ذاتی معاملات میں اور بات ہے، لیکن جب آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اس کے حوالے کر دیں، پھر آپ دیکھیں وہ کس طرح دفاع کرتا ہے آپ کا، کہاں سے آپ کو مدد دیتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا یہ جو فسٹ ٹائم بلّہ ہے، اس کے بارے میں بخاری کی ایک روایت آتی ہے، سلمان بن سرد کہتے ہیں ایک دفعہ دو آدمیوں نے آپ کے سامنے گالی گلوچ کی، یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھ کے لڑنے لگ گئے، انسان تھے نا، کیا ہوا، ایک کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر غصہ کرنے والا شخص وہ کلمہ کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ ایک دوسرا شخص اس کے پاس گیا اور آپ نے جو فرمایا تھا اسے اس کی خبر دی اور کہا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ پڑھو۔ وہ کہنے لگا کیا تم نے مجھے دیوانہ سمجھ رکھا ہے، یا مجھے کوئی روگ لگ گیا ہے کہ مجھے تم یہ پڑھوا رہے ہو۔ اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ اعوذ باللہ پڑھنا بھی اس کو مشکل ہو گئی، حالانکہ واقعی وہ دیوانگی کی کیفیت میں تھا۔ اچھا عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات سنیں ایسے موقع پر نا، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، لوگوں کو بات سناؤ گے، لوگوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا، ایسے وقت میں تم پہ مشکل آ سکتی ہے جب تمہارے ارد گرد کوئی بھی نہ ہو، پھر کیا کرو گے، کب تک انسانوں کو سناؤ گے، اپنے رب کو سنانا شروع کرو۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے لازمن کیا کریں، بول بول کے اس کو بتایا کریں کہ آپ کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی شکایتیں لگایا کریں اچھی طرح سب کی، کسی کو نہ چھوڑا کریں. اب پھر آپ کو واقعی ایک قرار بھی آئے گا اور ایک جواب بھی آئے گا، اور پھر آپ اپنے آپ پہ ہی ہنس پڑیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں.